otrzymasz 350 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła serwis, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Dziś lub jutro w liceach i technikach zbierą się rady klasyfikacyjne. Rząd negocjuje w Brukseli zmianę niekorzystnego dla Polski unijnego budżetu, mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Nienawiść do Żydów była prawdopodobnie motywem napaści w synagodze na przedmieściach San Diego. Szkoły i przedszkola, w których od 8 kwietnia trwał strajk, pracują dziś normalnie. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych wczoraj rano zawiesiły protest. W liceach i technikach, w których ze względu na strajk nie odbyły się rady klasyfikacyjne, konieczne by uczniowie mogli przystąpić do matur, rady zbiorą się dziś lub jutro. Dzięki przyjętej przez parlament oraz podpisanej przez prezydenta nowelizacji prawa oświatowego, w szkołach, w których nauczyciele nie będą chcieli przyjść na rady, klasyfikacji może dokonać dyrektor placówki, a w przypadku problemów osoba wyznaczona przez organ prowadzący. W trakcie trwającego 19 dni strajku odbyły się egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty. Zespoły nadzorujące udało się skompletować dzięki rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji, które dało możliwość, by w zespołach byli emerytowani nauczyciele i osoby z wykształceniem pedagogicznym. W sumie do pomocy w egzaminach zgłosiło się 10 tysięcy wolontariuszy. W części szkół normalne planowe zajęcia wrócą dopiero za tydzień. Zgodnie z przepisami dyrektorzy na początku roku szkolnego mogą wskazać dni, w które w danej placówce nie będzie lekcji. Wielu dyrektorów już we wrześniu zdecydowało o przedłużeniu weekendu majowego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Za tydzień rozpoczną się matury. Europejski budżet proponowany przez Komisję Europejską jest niekorzystny dla Polski, powiedział w Polskim Radiu szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jacek Sasin dodał, że rząd prowadzi rozmowy, by to zmienić. Premier Morawiecki prowadzi bardzo intensywne rozmowy w Brukseli i wiemy, że te pierwsze sygnały są obiecujące, że mamy rzeczywiście szansę, żeby tą propozycję wyjściową znacząco poprawić. Tym bardziej, że jesteśmy w gronie wielu państw, które są z tego budżetu niezadowolone i te negocjacje są dopiero przed nami. Wolę, żeby te negocjacje prowadził ten rząd, który dba o polski interes, a nie opozycja, która w bardzo wielu sprawach polski interes odpuszcza. O tym, że Polska powinna mieć silną pozycję w Europie, mówił z kolei w Polskim Radiu 24 poseł Kukiz15 Jarosław Sachejko. Jego zdaniem Unia nie działa na korzyść wszystkich krajów członkowskich. Polska nie powinna być krajem drugiej kategorii, tak jak jest traktowana. W tej chwili Unia Europejska działa tylko na rzecz takiego, to wczoraj ciekawie to Paweł Kukiz nazwał, małżeństwa pani Merkel z panem Macron, czyli ten sojusz niemiecko-francuski, a wszystkie inne kraje dokładają się do rozwijającej się gospodarki niemieckiej. W czasie konwencji w Warszawie Paweł Kukiz zagłosił hasło wyborów do Europarlamentu. Polska w Europie, Europa dla Polski. 41 lat temu, 29 kwietnia 1978 roku w Gdańsku utworzono Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. Była to druga po WZZ Katowice, niezależna od władz PRL, organizacja związkowa. Uroczyste obchody tej rocznicy w Trójmieście zorganizował gdański oddział IPN-u. W godzinach porannych i popołudniowych zaplanowano złożenie kwiatów na grobach kilku głównych działaczy oraz współpracowników Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, a także odsłonięcie nowych tablic pamiątkowych. Kwadrans po godzinie 18 w siedzibie gdańskiego IPN-u dla wszystkich chętnych zorganizowano spotkanie z udziałem działaczy WZZ oraz historyków. Na pewno nie była to organizacja o charakterze masowym, a jednak przyczyniła się do wybuchu strajków sierpniowych, do tego zwycięstwa wielkiego w sierpniu 80 roku i w konsekwencji moim zdaniem do obalenia systemu komunistycznego w Europie. Wyjaśnił Arkadiusz Kazański, historyk IPN, który poprowadzi dziś wykład na temat wkładu WZZ w budowę późniejszej Solidarności. W Trójmieście była najlepsza atmosfera, najlepsze warunki do rozwoju i to się zaczęło błyskawicznie rozrastać. Roboty było tyle, że do sierpnia 80 roku to był taki nieustanny wysiłek. Wspomniał Krzysztof Wyszkowski, jeden z trójki założycieli WZZ Wybrzeża. Organizacja skupiała się na obronie praw pracowniczych i związkowych. Rozpowszechniała również niezależną prasę. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Nienawiść do Żydów była prawdopodobnie motywem działania napastnika w synagodze na przedmieściach San Diego. Amerykańskie media donoszą, że sprawca sobotniej strzelaniny działał sam. Do rabina synagogi telefonował prezydent Donald Trump. strzelaninie w miasteczku Poway niedaleko San Diego zginęła 60-letnia kobieta. Rabin synagogi został postrzelony w rękę i stracił palec. Niewielkie obrażenia odniosła też 8-letnia dziewczynka i jej 34-letni wujek. 19-letni sprawca John Ernest miał ze sobą karabin, który zaciął mu się po oddaniu kilku strzałów. To dlatego uciekł z miejsca zdarzenia, po czym oddał się w ręce policji. Prowadzący śledztwo analizują manifest, który 19-latek umieścił w internecie na godzinę przed atakiem. Skierowany jest on przeciwko Żydom i zawiera odniesienia do niedawnej strzelaniny w Nowej Zelandii. Autor tekstu deklaruje, że nie popiera Donalda Trumpa, określając go mianem zdradzieckiego syjonisty kochającego Żydów. Policja i FBI podejrzewają, że napastnik mógł być odpowiedzialny za podpalenie meczetu w pobliskiej miejscowości Escondido w marcu tego roku. Prezydent Donald Trump zatelefonował wczoraj do rabina synagogi z Poway Izraela Goldsteina, by osobiście przekazać mu kondolencje. Sprawcy strzelaniny postawiono zarzut zabójstwa i 3 zarzuty usiłowania zabójstwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Mateusz Fusiarz. Śląsk w coraz większych tarapatach. Nie dość, że ekipa z Wrocławia znów pogubiła punkty, bo zremisowała 1-1 w Krakowie z Wisłą, to jeszcze rywale w walce o utrzymanie zgodnie wygrali. Miedź 3-2 z Wisłą Płock, a Arka 2-0 z Koroną. Jedną z bramek dla żółto-niebieskich zdobył Adam Marciniak. Dawno nie miałem takiego sezonu, żeby chociaż jednej bramki nie zdobyć i mówię, kurde, wchodzę na każdy stały fragment gry. Mówię, no wypadałoby w końcu coś strzelić. No i udało się i na pewno była to ważna bramka, dlatego że Korona by wtedy naciskała i kto wie, czy by tej bramki nam nie wcisnęła. Tutaj tak naprawdę przy 2-0 było już po meczu, więc bardzo się cieszę. Z tych punktów przede wszystkim, bo tamta bramka, no jest bramka, jest fajnie, ale gdybyśmy mieli wygrać, a miałbym nie strzelić już do końca życia, to też bym się na to zgodził i ja nie muszę strzelać bramek, bardziej cieszy mnie to, kiedy tych bramek nie tracimy. Po południu dokończenie 33. kolejki, Górnik zmierzy się z Zagłębiem Sosnowiec. Grali też w Europie, w najmocniejszych ligach jeszcze tylko w Anglii i Niemczech walczą o mistrzostwo. Manchester City wygrał 1-0 z Burnley i utrzymał punktową przewagę nad drugim Liverpoolem, natomiast Bayern Monachium zremisował 1-1 z Norymbergą, a to wystarczyło, żeby odskoczyć Borussii w tabeli już na 2 punkty. W siatkówce żyjemy ostatnio finałami. W rywalizacji pań dziś wieczorem 3. już finałowe derby Łodzi. ŁKS prowadzi z Grotem Budowlanymi 2-0 w serii. Natomiast trochę na uboczu, ale siatkarki walczyły o awans do ekstraklasy. W przyszłym sezonie nową ekipą w lidze będzie Wisła Warszawa. Wczoraj pokonała Krzeszów-Ostrowiec Świętokrzyski 3-0 w 4. i jak się okazało ostatnim barażowym meczu. Radości nie kryła, łez nie kryła Katarzyna Marcyniuk. Teraz są łzy szczęścia. Jest ekstraklasa w stolicy. Cieszymy się z tego. Nie jest to do opisania. Tak ogromna radość. To, co zrobiłyśmy. Pokazałyśmy, co potrafimy. Trzymałyśmy tą koncentrację do końca. Biłyśmy się o każdą piłkę, żeby nie wpadła nam w parkiet i po prostu dążyłyśmy do tego, żeby pokazać, że to się uda. Nie udało się za to Ferrari ani nikomu innemu przełamać dominacji Mercedesa. 4. rundę Formuły 1 w Baku wygrał Valtteri Bottas, a 2. był Lewis Hamilton, kierowca włoskiej ekipy. Tym razem Sebastian Vettel był dopiero 3. Przedostatni George Russell, ostatni Robert Kubica. A przepaść, jaka dzieli Williamsa od pozostałych ekip F1, może już chyba być liczona w latach świetlnych. Coraz wyraźniej widać też, kto będzie rozdawał karty w tym sezonie rajdów w WRC. 2. już rundę z rzędu wygrał Thierry Neuville. Przed miesiącem Belg był najlepszy w rajdzie Korsyki. Wczoraj triumfował w Argentynie, czas na Chile, start 9 maja. I jeszcze koszykówka na koniec. Arka wygrała rundę zasadniczą Ekstraklasy. Wczoraj ekipa z Gdyni wprawdzie przegrała na wyjeździe ze Spójnią Stargard 70-95, ale mimo to zajęła pierwsze miejsce. To teraz ćwierćfinały, pierwsze mecze 2 maja. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś o poranku jesteśmy w Madrycie. Między innymi było o drużynie Rayo. Ja słonię z południowej Wielkopolski. Tak się fajnie składa, że mamy pieska o imieniu Rayo, a to po hiszpańsku znaczy promyczek. Z tymi promyczkami to u nas dzisiaj będzie raczej nie za zbytnio, bo nawet wydano ostrzeżenie przed ulewami w 10 województwach, a po kolei to będzie wyglądało tak. Na północy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze przeważnie duże i miejscami opady deszczu, nawet intensywne. Proszę uważać. Będzie padać zwłaszcza na obszarze od południowej i środkowej części Lubelszczyzny przez południowe Mazowsze, ziemię świętokrzyską, południe ziemi łódzkiej, Pogórny Śląsk i północną Małopolskę. Temperatura od 8 stopni w Zakopanem, 10 w Jeleniej Górze, 11 w Katowicach, 12 w Kielcach i Krakowie, 13 w Gdańsku i Opolu, 14 we Wrocławiu i w Lublinie, 15 w Przemyślu, 18 w Suwałkach, Koszalinie i Warszawie, 19 stopni w Łodzi, Zielonej Górze i Białymstoku, 20 w Olsztynie, Bydgoszczy, Szczecinie i Toruniu, najcieplej w Poznaniu i Gorzowie 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji.

Cześć! Zapraszamy na... Electronics Show. Targi sprzętu elektronicznego. Będzie mnóstwo atrakcji. Na przykład degustacje kawy, pokazy baristów. Kogo? Baristów, takich co kawę robią. A to jak oni są specjalistami od kawy, to nie powinni się nazywać kawalerowie? A jakby była kawa i czekolada, to się powinno nazywać kawalkada. No, w sumie. Kawalkada technologicznych wrażeń na Electronics Show. MediaMarkt razem z Philips zapraszają do strefy kawy z ekspresem Philips z innowacyjnym systemem Latte Go. Ptak Warsaw Expo od 10 do 12 maja. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawica dla Rzeczpospolitej, stowarzyszona obecnie z ruchem Kukiz 15, jak rozumiem. Ja jestem kandydatem z Wielkopolski. Wczoraj pojawiła się informacja, że zmarł profesor Karol Modzelewski, wybitny opozycjonista, człowiek wielokrotnie więziony w czasach PRL-u, internowany. To jest chyba zamknięcie pewnej epoki, można powiedzieć. On poza różnymi innymi rzeczami, prawda, współautor listu otwartego do partii razem z Jackiem Kuroniem. To są takie momenty w czasach PRL-u, czy w epoce PRL-u kluczowe, znaczące. Karol Modzelewski sam w sobie był, różnie to można nazwać, pomnikiem, czy świadkiem, czy epigonem w pewnym sensie tej lewicy ideowej, która właściwie w wolnej Polsce już nie znalazła sobie miejsca. No i był tym ważnym człowiekiem dla tej formacji opozycji, która wychodziła gdzieś tam z partii komunistycznej, aczkolwiek pamiętajmy, że to byli bardzo młodzi ludzie, którzy jedynie postawili tam nogę i bardzo szybko zamieniali to w bunt, motywowany z pozycji takich marksistowskich, po to, żeby coraz bardziej przechodzić na pozycję takiego sprzeciwu politycznego wobec systemu. W moim przekonaniu, w planie takim intelektualnym, Karol Modzelewski to jest taka postać podobna do Birkuta, z człowieka z żelaza. To jest świadek tej części społeczeństwa, która nie była w latach 40., 50. w opozycji w stosunku do systemu, a potem zaczęła bardzo mocno w tą opozycję wchodzić, żeby się zlać z tym głównym nurtem życia społecznego w Solidarności. W tym sensie mówię, człowiek ciekawy, zawsze w innym miejscu ideowym niż ja. No nie, mieliśmy zupełnie różne kierunki, ale niewątpliwie, no mówimy, w Polsce musimy nauczyć się oddawać szacunek, pamięć tym różnym nurtom naszej historii, bo niewątpliwie profesor Modzelewski był człowiekiem, który w Solidarności odegrał rolę wybitną. No, potem jakoś w ogóle nie brał udziału, prawie w ogóle nie brał udziału w życiu politycznym. Krótko był senatorem. Senatorem, komentatorem, zabierał głos, ale właściwie w tym czynnym życiu politycznym już potem nie brał udziału. Wspomniał pan o tym, że ten typ, czy ta formacja umysłowa, nazwijmy, którą reprezentował, nie pozostawiła spadkobierców, przynajmniej jeśli chodzi o takie życie polityczne, ale przecież jest wiele różnych formacji lewicowych, które głoszą, że są lewicowe. Mamy Wiosny Roberta Biedronia, mamy Razem, mamy Zielonych. Nie, no to, bo oni pewnie będą nawiązywać właśnie i do... To może jednak pozostać. I do młodego Kuronia, tak jak Kuroń do młodego Marksa i pewnie do profesora Modzelewskiego. Ale charakterystyczne jest to, że liderzy tego kierunku poszli gdzieś zupełnie gdzie indziej. No, tak jak cała ta kawiorowa lewica na zachodzie, jak Daniel Cohn-Bendit, taki zachodni odpowiednik Adama Michnika, o którym Philippe de Villiers napisał w swoich pamiętnikach z Parlamentu Europejskiego, że nieprzypadkowo jako lider Zielonych siedział w samym środku, w centrum, bo on był królem tam. Mówię, on był królem Parlamentu Europejskiego, on nie był na żadnej skrajności, był w samym centrum. I to była droga tego głównego nurtu, tej radykalnej, postmarksistowskiej lewicy. To jest ciekawe, że w wypadku takich ludzi jak Karol Modzelewski, czy w trochę inaczej, trochę inna droga, ale równoległa, czy Ryszard Bugaj, no to są te nieliczne przypadki ludzi, którzy postanowili pozostać na stanowisku lewicowym w tym, co lewica deklarowała, to znaczy obrony praw pracowniczych. No właśnie, może ta różnica jest tak taka, dalej, że jeśli chodzi o tą zachodnią lewicę, to oni, funkcjonując w świecie tak naprawdę demokratycznym, bardzo szybko porzucili coś, co można by nazwać pewnego rodzaju zasadami demokratycznymi, a ci, którzy w Polsce działali, widząc, jak funkcjonuje rzeczywiście tak zwany realny socjalizm, tego kroku nie zrobili. Jak znaczy, przede wszystkim, panie rektorze, widać, że dla bardzo wielu liderów tego kierunku, i to jest właśnie różnica z Karolem Modzelewskim czy z Ryszardem Bugajem, że dla bardzo wielu reprezentantów tej lewicy to cała ta aura ekonomiczna, obrona praw pracowniczych i tak dalej, to było jedynie szukanie takiego motoru historii. No również Jacek Kuroń odszedł, stał się filarem rządu neoliberalnego, takiego nie friedmanowskiego, ale idącego w tym kierunku. I dlatego w tym sensie można powiedzieć, że to tacy epigoni lewicy, ponieważ oni pozostali wierni tym deklaracjom, które pierwotnie składali. Mówię o takich ludziach, jak właśnie zmarły dzisiaj świętej pamięci profesor Modzelewski. I być może dlatego nie znalazł miejsca, kiedy się okazało, że te poglądy poniosły jakieś fiasko, nie znalazł miejsca w tym głównym nurcie życia politycznego III Rzeczypospolitej. Od dzisiaj mają się toczyć normalne zajęcia szkolne. ZNP zawiesił protest, zawiesił strajk, stwierdził, że we wrześniu, jeśli się nie uda osiągnąć porozumienia, to do tego strajku wrócą. No ale na razie wygląda na to, że to strajk został zakończony. Kto wygrał, kto przegrał, pańskim zdaniem? Czy w ogóle można w tych kategoriach mówić o tym, co się wydarzyło? Znaczy niewątpliwie wszyscy sobie uświadomiliśmy, jaki jest problem. Strata jest duża dla dzieci, dla szkół. Mówię dla dzieci nie tylko w tym czasie straconym nauki, ale również wychowawczo, dlatego że przekonanie, że każda grupa społeczna może strajkować, że społeczeństwo to jest miejsce, gdzie przy pomocy brutalnej walki dochodzi się swego, że obowiązek jest kategorią czysto subiektywną, która równie dobrze może dotyczyć powołania zawodowego, jak obowiązku wobec kolegów, czy wobec swoich nastawień, czy wobec swoich planów. To wszystko w planie wychowawczym będzie na pewno niekorzystnie oddziaływać na szkoły. Dlatego ja powtórzę jeszcze raz to, co od wielu dni mówię, że bardzo bym chciał, żeby w przyszłości, jeżeli rzeczywiście kwestia edukacyjna będzie rozwiązywana, istnieje, bo dla mnie istotą kwestii edukacyjnej dzisiaj, znaczy istotą to jest w ogóle to, że wszystkie reformy edukacji dotyczyły organizacji, a nie istoty, nie tego w jaki sposób, ale w sposób społecznie spójny zagwarantować wychowanie, zmienić treści wychowawcze, a nie jedynie transformować, głęboko zbudować wychowanie oparte na wartościach naszej cywilizacji, niepodległej Polski. Ale pan Polski, tutaj mówi o wartościach, to jest o systemie. Ale jeżeli chodzi o organizację, to chodziło o 15% więcej. Jeżeli chodzi o organizację, istotą kwestii edukacyjnej jest to, że status zawodu nauczyciela jest w III Rzeczypospolitej zupełnie inny niż w II Rzeczypospolitej. I to jest istota, że grupa społeczna, która powinna być rzeczywiście, jeżeli nie elitą państwową, to tak stworzyć takie podstawowe kadry wolnego państwa, gwarantować przekaz wartości społecznych, być grupą cenioną i tak dalej, niestety jest bardzo zdegradowane społecznie. I w tym sensie, w moim przekonaniu, rozwiązanie tej kwestii to było tak, podniesienie statusu zawodu i wyłączenie go ze strajków. Jako szczególny, powinien być jednocześnie, powinien mieć wszystkie przywileje, a jednocześnie wszystkie ograniczenia wynikające z zawodu służby publicznej. Ale jak to konkretnie byłoby oznacza w tym przypadku? No bo jeśli chodzi o strajk i jego postulaty, to wydaje się, że jednak tym głównym była kwestia zarobkowa. I to było wywołane niewątpliwie przez te 40 miliardów przez tą piątkę prezesa Kaczyńskiego, no bo się okazało, że skoro państwo ma tak niewyczerpane zasoby finansowe, to dlaczego grupa, która niewątpliwie jest uprawniona do poważnych oczekiwań materialnych, no bo jest bardzo zdegradowana. Dlaczego nie ma po to sięgnąć? To jest to niebezpieczeństwo tej tak zwanej skuteczności politycznej, która zawsze wywołuje nieprzewidziane skutki, na ogół dezorganizujące życie społeczne. Chociaż ja mówię, ja zawsze powtarzałem, że jeżeli chodzi, kiedyś nawet chyba u pana redaktora o tym rozmawialiśmy, że jeżeli chodzi o tą kolejkę do spraw do załatwienia, to niewątpliwie takie grupy jak rodziny wielodzietne, jak niepełnosprawni, to były grupy, które powinny być jako pierwsze traktowane w tych postępach polityki społecznej, ale nauczyciele jako grupa zawodowa, mówię, na której się w ogóle opiera państwo, zaraz potem. No i nic dziwnego, że oni zgłosili te postulaty, natomiast problemem jest przede wszystkim metoda. Problemem jest strajk, dezorganizacja życia szkolnego. Jeśli chodzi o metody, to jednak mam wrażenie przynajmniej, że znacząca grupa strajkujących gotowa była postawić na szali najpierw egzaminy gimnazjalne, później egzaminy ósmoklasistów, które się odbyły, bo jednak i w jednym i drugim przypadku państwu zadziałało, mówię tutaj o rządzie. I tak samo tak naprawdę egzaminy maturalne. Gdyby nie to, że premier ogłosił, czy pojawił się projekt ustawy zezwalający dyrektorom dopuszczenie uczniów do matur, co ograniczyło używanie tej metody przez strajkujących, to być może ten strajk trwałby dalej. No to pokazuje, że tak naprawdę w demokracji liberalnej bardzo łatwo możemy, tam gdzie zanika pojęcie dobra wspólnego, prymat prawa publicznego przed prywatnym i tak dalej, bardzo łatwo się możemy ześlizgnąć w taką kompletną anomię społeczną, w zanik wzajemnych obowiązków ludzi w stosunku do siebie. Ale jeżeli to ma funkcjonować, to nie wystarczy władza, która będzie o tym mówić, tylko władza, która szanuje te zasady i sama się im podporządkowuje. Mówi, jeżeli mamy do czynienia z takim ogrywaniem jednych przez drugich, to zawsze ktoś zagra mocniej. I dlatego uważam, że mówię, ja wczoraj apelowałem o to, żeby prezydent, to kolejna szansa dla niego, żeby wszedł aktywnie w tą sprawę, animując rzeczywisty dialog społeczny, ale po to, żeby animować, to nie wystarczy zaprosić ludzi do siebie na rozmowę, posadzić ich po przeciwnych stronach, mówić rozmawiajcie, tylko trzeba zaproponować takie w punkcie wyjścia rozwiązania z własnej inicjatywy, żeby inne strony musiały się do tego odnieść. Ja bym bardzo prezydenta zachęcał do tego, żeby takie działania podjąć. Sądzi pan, że... Wakacje są dobrym czasem, żeby to przygotować. Sądzi pan, że we wrześniu będzie ten strajk będzie... Nie, myślę, że nie, że na szczęście w tej chwili on na tyle zmęczył i samych nauczycieli i społeczeństwo, że wznowienie nie byłoby skuteczne. Natomiast problem polega na tym, że w moim przekonaniu takie generalne rozwiązanie tej kwestii edukacyjnej, o której mówiłem, w tym planie organizacyjnym, nie tym zasadniczym, bo mówię, jest jeszcze ważniejsze, ale w tym planie organizacyjnym, to jest to, żeby rzeczywiście podjąć wysiłek podniesienia statusu zawodowego nauczycieli, ale jednocześnie zmiany również tego zawodu, zawód służby publicznej, który no może dochodzić swoich praw, ale nie tymi metodami, bo one naprawdę nie są społecznie korzystne. Za miesiąc wybory do Parlamentu Europejskiego. Odbywają się różne konwencje, właściwie wszystkie organizacje, partie startujące, czy stowarzyszenia startujące w wyborach się spotykają, ogłaszają programy. Co ma do zaproponowania? No bo rozumiem, że skoro pan przystąpił albo startuje z Kukiz 15, no to w jakiejś mierze utożsamia się pan z... Ja pan powiem, co konserwatyści, prawica, opinia katolicka powinni zrobić dla zbudowania niezależnej prawicy. Właśnie chodzi o to, żeby w sprawach tak ważnych, jak na przykład to, o czym mówiliśmy ostatnio, ten strajk edukacyjny poprzedzony tą piątką, żebyśmy mogli współdecydować. Dlatego, że te działania władzy z jednej strony właśnie na przykład takie swobodne dysponowanie pieniędzmi w celach budżetowych na planie europejskim, niby jakieś tam mówienie, właśnie jeszcze nie wiadomo jaka jest polityka europejska obecnej władzy, bo tak naprawdę poza tym wszystkim to zgadzają się z Platformą Obywatelską w takich pomysłach jak Armia Europejska. Oczywiście o tym się głośno nie mówi, ale od czasu do czasu ten temat wraca, nawet w wystąpieniach premiera na forum Parlamentu Europejskiego i tak dalej. Prawa rodziny. No nie wiemy, dlaczego władza nie wypowiada konwencji stambulskiej. Jeżeli chcemy współdecydować, jeżeli chcemy, żeby takie wielkie projekty narodowe, jak Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny, były realizowane, to musimy mieć swój głos. I nie uzyskamy go inaczej, jak budując przestrzeń dla niezależnej prawicy, to znaczy tej, która nie odnajduje się w walce. Czy PiS tego nie, że tak powiem, nie gwarantuje? Nie gwarantuje, jak widać. No niestety mamy dwie partie, z których jedna wprowadziła genderową konwencję stambulską, druga postanowiła ją podtrzymywać. Mamy dwie partie, które zawierały traktat lizboński. Mamy dwie partie, które zgadzają się co do takiego horyzontu polityki europejskiej, jak Armia Europejska, które wspólnie zgadzają się na otwieranie granic handlowych Europy. I tu musimy niestety postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Dziękuję moim gościem był Marek Jurek, Prawica dla Rzeczpospolitej, Kukiz 15, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i3 za 1699 zł otrzymasz 150 zł na karcie podarunkowej Carrefour. A kupując aparat systemowy Canon M50 z akcesoriami w zestawie za 2399 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Santé. Tato, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotyw, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Santé. Marian, bo teraz jest czyszczenie magazynów w Media Expert i może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali. Za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości, bo już minęła 8.30. Jolanta Pawlak. Katowicki Sąd Rejonowy zdecyduje o ewentualnych środkach zapobiegawczych wobec byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. Jest on podejrzany o przekroczenie uprawnień w związku z rozmową z właścicielem Getin Noble Banku Leszkiem Czarneckim. Opuścił katowicki areszt 26 stycznia po 2 miesiącach. Ani razu, ani przez moment nie porównałem dzisiejszych sędziów do sędziów z czasów rządów Vichy, powiedział w rozmowie z Polską Times premier Mateusz Morawiecki. Zachęcił przy tym do zapoznania się z całym wystąpieniem. Szef rządu odniósł się do niedawnej wypowiedzi na Uniwersytecie Nowojorskim, w której poruszył m.in. temat reformy wymiaru sprawiedliwości. Socjaliści wygrali wybory parlamentarne w Hiszpanii. Zapewnili sobie 123 miejsca w 350-osobowym kongresie deputowanych. Wynik premiera Pedro Sancheza oznacza, że będzie musiał poszukać koalicjantów. Możliwym sojusznikiem socjalistów jest lewicowy blok Podemos. Po raz pierwszy od czasu upadku frankizmu do hiszpańskiego kongresu deputowanych weszła skrajnie prawicowa partia Vox. Trwa rozpoczęty w piątek strajk pilotów skandynawskich linii lotniczych SAS. Protest jest efektem załamania się negocjacji płacowych. Od początku strajku odwołano 70% rejsów. Więcej informacji w Trójce o 9:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Jest szansa na tańsze tankowanie. Cena ropy spada po tym, jak prezydent Donald Trump zażądał od OPEC podwyższenia poziomu wydobycia surowca. Wcześniej cena baryłki rosła po decyzji Białego Domu o nieprzedłużeniu czasowej zgody na kupowanie irańskiej ropy dla 8 krajów. Trump powiedział dziennikarzom, że rozmawiał z przedstawicielami kartelu i zażądał obniżenia ceny. Teraz benzyna 95 kosztuje średnio w Polsce 5,20. Coraz więcej bankrutów wśród firm budowlanych. Zadłużenie branży na koniec zeszłego roku wyniosło niemal 5 miliardów złotych. To wzrost o 6% rok do roku, podaje w raporcie Big Info Monitor. Problem z zadłużeniem ma blisko 43 tysiące przedsiębiorstw budowlanych. Coraz częściej problem dotyka małych firm. Najwięcej firm budowlanych jest na Mazowszu, w Małopolsce oraz w Wielkopolsce. Za pogorszeniem sytuacji finansowej firm stoją według raportu tempo wzrost cen materiałów, usług i robocizny oraz brak rąk do pracy. Tylko dziś i jutro można sprawdzić i edytować elektroniczną deklarację w systemie Twój e-PIT. Jest już wypełniona przez Krajową Administrację Skarbową, ale warto przejrzeć wszystkie ulgi, bo KAS nie ma dostępu na przykład do informacji o oszczędnościach gromadzonych na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, które uprawniają do mniejszego podatku. Podatnicy rozliczający się deklaracją PIT-37 i PIT-38 nie muszą jednak logować się w serwisie podatki.gov.pl. Jeżeli do 30 kwietnia dokładnie nie podejmą żadnej aktywności lub też zajrzą na strony, ale nie zatwierdzą zeznania, fiskus rozliczy w sposób automatyczny. Mówi minister finansów Teresa Czerwińska. Do tej pory deklarację przejrzało i zatwierdziło już ponad 13 milionów podatników. Koniec czasu na składanie PIT-ów to ostatnie dni dla samorządów na skuszenie podatników. O sprawie pisze dziś Rzeczpospolita. Gminy oferują na rozliczenie deklaracji w ich urzędzie tańsze bilety na komunikację, więcej punktów podczas rekrutacji dzieci do żłobków, przedszkoli czy szkół. Dochody z PIT od osób fizycznych to ważna część dochodu każdego samorządu. Dostają one około 50% tego, co płacą mieszkańcy fiskusowi. Za godzinę informator ekonomiczny i Arkadiusz Ekiert. Proszę pamiętać o ostrzeżeniu wydanym dla 10 województw przed ulewami. No więc w poniedziałek na północy zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze przeważnie duże, miejscami opady deszczu, miejscami nawet intensywne. Będzie padać zwłaszcza na obszarze od południowej i środkowej Lubelszczyzny przez południowe Mazowsze, ziemię świętokrzyską, południe ziemi łódzkiej, pogórny Śląski, północną Małopolskę. Temperatura od 8 stopni na Podhalu, 15 na południu i także w strefie nadmorskiej, a na pozostałym obszarze od 17 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując laptop Asus z procesorem Intel za 1299 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 9. piosenka dnia. Ta nasza piosenka dnia tak się właśnie prezentuje. No tak to wygląda i przez cały dzień będziemy się z nią spotykali. A z tym nagraniem spotykamy się w poniedziałek o tej porze.

Tak, znają go Państwo choćby z tego utworu, z Anteny Trójki, ale muzycznych projektów Tymon Tymański stworzył tyle, że można byłoby opowiadać o nich do dziewiątej co najmniej. No i Mu to nowy zespół, a Free Energy to jego debiutancka płyta oraz płyta tygodnia w Trójce. Oprócz byłego muzyka, no i tutaj możemy wspomnieć tych kilka innych projektów, Miłość, Kury, czy właśnie Tymon and the Transistors, Mu tworzą muzycy znani z tego ostatniego zespołu, czyli Tymon and the Transistors, którzy przygrywają nam miło. Marcin Gałązka i Szymon Burnos, a także Michał Ciesielski i Jacek Prościński. Punktem wyjścia dla muzyki tego nowego projektu jest po trójmiejsku popsuty jazz. Znamy już piosenkę Remedy z tego wydawnictwa. Do piątku pojawi się tych piosenek na antenie Trójki znacznie więcej. Proszę nasłuchiwać. Nie minęły 3 tygodnie, od kiedy mówiliśmy o tym, że fani zespołu Yesire czekają na ogłoszenie całej trasy koncertowej po Europie. Wspominaliśmy trochę, że dobrze by znalazła się na tej trasie Polska, no i właśnie, w związku z przewidzianą na 7 czerwca premierą 5. płyty zespołu Erotic Runs, tak mogliśmy sobie domniemywać, że to się stanie i wtedy głodnym okiem spoglądaliśmy na zapowiedź ich występu na festiwalu Siget. Dziś polscy wielbiciele amerykańskiego tria mogą odetchnąć z ulgą. Yesire przyjadą nad Wisłę i to tak prawie nad Wisłę, bo do Warszawy. Nieco więcej, nie wystąpią gdzieś, gdzie trzeba się wpatrywać w Telebim, żeby zobaczyć żywych ludzi na scenie, ale w warszawskim Praga Centrum przy Szwedzkiej. To jest na mapie koncertowej nowe miejsce, choć bardzo stare i zabytkowe. 150-letnia hala odnowiona, bardzo ładna. 7 sierpnia Yesire tam wypełnią tę halę swoją muzyką. Dokładnie 2 miesiące po premierze Erotic Reruns. Bilety są już w sprzedaży. Sierpnia w Warszawie Yesire. Polska 100 lat temu wróciła na mapę Europy, no 101 można nawet już mówić, a 15 lat temu dołączyła do wspólnoty europejskiej. Z okazji 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie 4 maja o 19, czyli najbliższą sobotę, odbędzie się koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż w lata 2004-2019. Usłyszymy 15 piosenek znanych z listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Piosenek w zupełnie nowych, zaskakujących aranżacjach na, uwaga, zespoły churalne. Aranżacjach przygotowanych przez Grzegorza Urbana. Koncert poprowadzą, no, chyba przedstawiać ich nie trzeba, ale powiedzmy Hirek i Marek, Hirek Wrona, Marek Niedźwiecki. Relacje z tego wydarzenia przeprowadzimy w specjalnej audycji prowadzonej przez Tomka Rządę, a podczas koncertu wystąpią m.in. orkiestra Grzegorza Urbana, to zrozumiałe, ale także Gospel Rain, chór kameralny Uniwersytetu Adama Mickiewicza, chór Agaty Staczkowskiej, Southern Grace i TGD, który to chór słyszymy teraz interpretacji także piosenki, no może nie najnowszej, nie ich, nie z 2004-2019 takiego przedziału, znacznie starszej, ale to znaczy, że lubią covery. Zobaczymy, jak to wszystko wypadnie w najbliższą sobotę, bo to będą nowe wersje polskich utworów, znakomitych, znanych świetnie. Jeszcze będziemy te utwory przypominali Państwu też? A, nie omieszkam oczywiście. Soboty, a tu redaktor, widzisz, jak podniesiesz zwrok. Tak? A, to ten redaktor będzie zapowiadał. No, nie. Nie wszystko to ładnie brzmi, ale dziś po hiszpańsku gramy, tak? I kolega chciałby coś dodać, przypomnieć zwłaszcza tym, którzy, no, może gdzieś umknęła im ta informacja, a to przecież już niebawem. No, jest, proszę Państwa, taka sprawa, że 18 czerwca w hali Torwar w Warszawie ten pan będzie obchodził jubileusz 50-lecia, proszę pana, na scenie 70 roku, proszę pana. W 30 dni 41 miast raz wziął i zagrał tam. A? Amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor, nació de Dios para los dos. Nació del alma. Sentir que myślałem, że już, ale nie, to takie teraz nie wypada. Igual que palomas mensajeras de luz. Avere mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. No, wszyscy razem. 18 czerwca na Torwarze Julio Iglesias wystąpi, proszę. Duet Julio i Iglesias. Dobrze. Za 12 minut będzie 9. Trójka. Jesteśmy połączeni. Mor. Tak, zostaje na cały dzień. Marcin Pośpiech, dzień dobry, bo jesteśmy w Madrycie od samego rana, od 6. Tak, zgadza się. Dzień dobry, raz jeszcze. I będziemy przez cały dzień. I teraz pan redaktor Marcin opowie jeszcze, co nas czeka. Także później. Zgadza się, ale jeśli możemy wcześniej, to słowo wczorajszym meczu Realem, bo tak. Tę sprawę przeżywam. I być może któryś z kibiców Realu uznał, że zbyt surowo oceniłem tę drużynę, tym bardziej, że nie jestem piłkarskim ekspertem. No ale hiszpańska telewizja przed chwilą dosłownie pokazała konferencję pomeczową trenera Realu Zinedina Zidana, który mówi między innymi tak, tu cytuję, nada, zero. Tyle pokazaliśmy. Nie chodzi, że nie zdobyliśmy gola. Chodzi o to, że nic nie zrobiliśmy. I to od pierwszej do ostatniej minuty. Jestem nieprawdopodobnie wściekły. Ośmieszyliśmy się, a kibiców chcemy po prostu prosić o wybaczenie. Więc Real na kolanach. I to tyle, jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie. Real się martwi, Rayo się cieszy. A co jeszcze przed nami? Jednym z tematów kampanii wyborczej, która tutaj trwała przez ostatnie tygodnie, była korida, jak się okazuje. No i pytanie, czy jej zakazywać, czy nie. A mnie udało się porozmawiać ze wschodzącą gwiazdą walk z bykami, Carlosem Enrique Carmoną. Posłuchajmy. Przed walką po prostu się boję. Wiem, że za chwilę mogę stracić życie. To mieszanka różnych emocji z przewagą niepewności. Boję się, bo walczę z nieprzewidywalną bestią. Ale z tyłu głowy zawsze pamiętam, dla jakich wartości i ideałów tyle ryzykuję. Myślę o swojej rodzinie, o tym, by zapewnić jej byt. Ta relacja w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. Gorąco polecam, bo to bardzo ciekawa postać tutaj w Hiszpanii, Carlos Enrique Carmona. Opowiemy oczywiście o wyborach, a w programie do południa trochę pospacerujemy po hiszpańskich ulicach Madrytu, po hiszpańskiej stolicy. O, tak to miało zabrzmieć. Dobrze. Marcin Pośpiech pospaceruje, bardzo dobrze opowie Państwu o wszystkim, wspólnie z redaktorem Niedźwiedziem, który podpowiedział, żeby zagrać taki oto przebój. De la luna. de buenas y si el niño llora me guardo la luna para hacerle una cuna. De la Luna. Tak to było na zakończenie. Niedźwiedź podpowiedział, po dziewiątej się z Państwem Niedźwiedź spotka, a ja podpowiadam, że na Facebooku na Ranek w Trójce mogą Państwo zobaczyć zdjęcia, które zrobił Marcin Pośpiech wczoraj na meczu. Rayo z Realem grało. No i jak wygląda kibicowanie z balkonu? Bo na stadionie Rayo są tylko 3 trybuny, a czwarta to po prostu blok mieszkalny i na balkonie można sobie stanąć i poobserwować. Jak słyszeliśmy, też pomidorami rzucać, gdyby się coś nie spodobało. Roma Leszczyńska, Monika Rutkę, Michał Jakubik, Marcin Łukawski. Do usłyszenia. Se acuerde de mí. No puedo. Trágica luz. Siento tus ojos ocultos en nombres. Tantos nombres. Aunque el aire no sepa qué ocurre, el viento sepa qué ocurre, el viento te arrastrará. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując lokówkę automatyczną Philips Moisture Protect z funkcją jonizacji za 549 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. A kupując 55-calowy telewizor Sony z systemem Android za 3049 zł otrzymasz 300 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Albańskie Saze, marokańska Gnała i szwedzka Polska. Czyli Asma Hamzawi i Bnat Timbuktu, Saziso, a także Johan Hedin i Esbjörn Hazelius. Folk ma różne oblicza.